U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Znadeš li ti onoga koji svijet onaj poriče? Pa to je onaj koji odgoni siroče. I koji ne podstiče da se siromah nahrani. Teško li se nekim klanjačima? Onima koji namaz svoj zaboravno i nehajno klanjaju. Koji se samo tako pokazuju. I dobročinstvo sprečavaju.